tukiwa hatuna lengo jingine katika nafsi zetu zaidi ya kulenga kwenda kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipata radhi zake na kufunikwa kwa rehema zake, na iwe sababu kwake yeye Allah tabaraka wa ta'ala ya kuridhishwa na amali hizo, atuokoe na adhabu ya moto siku ya kiyama, kadhalika atuingize peponi kwa rehema zake Allah jalla wa ala. Tufahamu, ikiwa tutayafanya hayo lillahi tabaraka wa ta'ala, ikiwa tutayafanya hayo lillahi tabaraka wa ta'ala, falnastabshir bil khair al qadim, sisi na tujibashirie na kuwa na furaha katika nafsi kwa khairi inayokuja mbele yetu. Ndugu zangu Islam, Allah tabaraka wa ta'ala, sote twaelewa kwamba kabla ya siku 11 ambayo leo ni tarehe 11 ya Shawwal, kabla ya hapo tulikuwa katika kifungo cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allahu jalla wa ala yeye aliufaradhisha kufungwa mchana wake baada tului al-fajr as-sadiq ila al-layl ay ila ghurub ash-shams, aliufaradhisha kufungwa mwezi wa Ramadhani mchana wake baada ya kuchomoza kwa alfajiri ya kweli hadi usiku, kwa maana ya kuzama kwa jua. Ikawa ni fardh na ni wajibu kwa kila muslimun balighun aqilun sahihun muqimun, kila muislam aliyebaligh, mwenye akili, aliyemzima, aliyepo katika mji wake, ikawa hakuna chenginecho kuingiliwa na masiku yale, kufikiwa na masiku yale, hakuna ila kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa kufunga mchana wake baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli na hali kuzama kwa jua. Sunna tukafunga walillahi alhamd bitawfiqihi tabaraka wa ta'ala, kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao usiku wake sanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mwezi ambao ile misiku yake akaanzisha Mtume alayhi salatu wassalam alqiyam, kusimama kwa maana salawat, salatu tarawih, sala ambayo ina majina tofauti lakini kusudiwa ni sala ya aina moja, yaitwa qiyam Ramadhan, yaitwa salatu tarawih, yaitwa tahajjud, yaitwa alwitr, yaitwa qiyamul layl, yamradi ni sala ambayo ina majina idda, lakini tofauti ya majina haimaanishi tofauti ya sala. Sala ni ile ile moja, lakini ikaitwa qiyamu Ramadhan kwa sababu ni mtindo wa kuswali, ni sala ambayo haipatikani ile katika Ramadhan kwa namna inavyosaliwa kwa jamaa. Na hata Mtume alayhi salatu wassalam yeye akasema, wa man qama Ramadhana, na yule ambaye aliyesimama na atakayesimama katika usiku wa Ramadhan, atakayesimama Ramadhan, walam yakul wa man qama laylatan min Ramadhana bal qala wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hakusema Mtume alayhi salatu wassalam yule ambaye atakayesimama usiku mmoja katika mwezi wa Ramadhani, bali akasema na yule ambaye atakayesimama Ramadhani, kwa maana Ramadhani yote, imanan wa ihtisaba, kwa imani ya kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala na ikawa anasimama kwa ajili ya kutaraji al-ajr wa thawabu wa al-jazaa min Allah, malipo na thawabu na ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, akasimama kwa misingi mawili al-iman wal-ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yeye yale yote yaliyotangulia na kupita katika madhambi yake. Tukafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, tukasimama, ikaitwa kiyamu Ramadhan kwa sababu ni swala ya jamaa na ina ujira maalum ipatikanayo katika Ramadhan peke yake. Ikaitwa tahajjudi kwa sababu ya ile tabia ya mwanadamu ya kulala muislamu baadaye akaamka katika sehemu ya usiku, kama Allah aliposema kwenye Qur'an, aliposema wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pia akasema Allah tabaraka wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun, zikawa zinaondoka na kunyanyuka mbavu zao katika malalo, katika vitanda, wakasimama wakawa waja hao wema wanamuomba Mola wao, khaufan wa tamaa, wakiwa na hofu ya madhambi na maasi na makosa waliyofanya kwa Allah tabaraka wa taala, asije akawaadhibu kwa madhambi hayo, wa tamaa, lakini pia wanayotamaa kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba pamoja na wingi wa madhambi lakini wakimrejelea kwa tauba na istighfar ya kweli, kwamba wanayotamaa ya kupata rehma za Allah tabaraka wa taala na msamaha wake na radhi zake na mingineyo. Wakasimama wakawa wanamwomba Allah tabaraka wa taala kwa hofu na tamaa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na ikifika nyakati nyingine na ikawa katika baadhi ya vile ambavyo tulivyowaruzuku ikawa wao wanavitoa. Sala hiyo hiyo ikaitwa witr kwa sababu anaswali anayeswali, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi sahihi, salatu nahari mathna mathna, sala za mchana za sunna kusaliwa rakaa mbili mbili, wa salatu llaili mathna mathna, na sala za usiku ni rakaa mbili mbili. Ikaitwa witr kwa sababu anayeswali mwishowe anamalizia kwa kuswali rakaa tatu ambazo hazigawiki kwa mbili, ndio maana ikaitwa salatu alwitr. Kadhalik ikaitwa qiyamul layl, qiyamul layl kwa sababu ni swala ambayo mtu anasimama katika nyakati za usiku, anarefusha qiraa, akapunguza idadi ya rakaa, akasimama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa kujitolea, sio swala ya faradhi, swala za sunna ikawa na swali kwa kujikurubisha mbele ya Allah tabaraka wa taala. Almuhim akawa muislam akapatiza fursa akasimama kuswali usiku, kadhalika akafunga mchana wake, yote hayo akayafanya kwa imani na kutaraji ajr itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini yote hayo muislam aliyafanya kwa lengo gani? Aliyafanya kama Allah aliposema kwenye aya aliyotoa habari ya fardhi ya funga, akasema la'allakum tattaqun, ili nyinyi muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد لقزام الإسلام رمضان ولكوان مويزي أنبو الله تبارك وتعالى أمي وفرضي الشيخ كنقواكي na mtume alayhi salatu wassalam akaweka sunna ya kusimama katika usiku wake. Kisha mwisho Allah jalla wa ala akatutajia baadhi ya faida za funga akasema la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili mpate taqwa. Ya akhi muslim, ndugu yangu muislam, ukhta muslima, dada yangu muislam, tumesimama kusali na kufunga, funga ambayo miongoni mwa faida zake ni attaqwa. Ha nahnu sumna, sisi tumefunga siku 29 lillahi tabaraka wa ta'ala. Fasual, swali la kujiuliza, aina taqwa, aina taqwa, taqwa iko wapi? Kufunga tumefunga, taqwa iko wapi? Na Allah kasema la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate taqwa katika siyam. Ishara kwamba sisi twapaswa kuzituhumu nafsi zetu, ishara kwamba sisi twapaswa kuzituhumu nafsi zetu na kuzidhania vibaya nafsi zetu, kwamba la'alla kwamba tumekwenda kufunga lakini twachelea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa nafsi hizi ikawa lengo la takwa halipatikani. Ni kuangalia Waislamu, ni kuangalia Waislamu wale wale, baada intiha wa baada inqida shahr Ramadan, baada ya kumalizika na baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani. Wafungaji ni wale wale, waliosimama ni wale wale, waliokuwa wakishindana kuhitimisha Qur'an kuanzia juzuu ya kwanza hadi ya 30, na ikawa wengine shaytan akaja akawapatiliza, kafanya amali zake kwa siri usiku na mchana, lakini baadaye yeye akaona sasa aende akajipime kwa watu wengine, aende akajipime kwa watu wengine. Akaanza kumpitia mmoja mmoja, ima mpigie simu au kwa kumkabili kuonana naye au kumtumia ujumbe mfupi wa maneno, niambie katika Ramadhan umewahi, umeweza kusoma Qur'an mara ngapi? Amin, napata mara mbili. Napata moja. Kwambia wewe namna gani bwana, jiandikie hasara, mimi nasipata mara 11, mimi napata kadhaa. Ikawa ni katika mtindo wa magrupu ya WhatsApp na kwenye akaunti mbalimbali na ujumbe mfupi wa maneno, ikawa watu sasa watangaza amali zao walizozifanya kwa siri baina yao na Allah tabaraka wa taala, lengo yeye atakujiona kwamba ndiye aliyefanya ibada, aliyefanya uchaji, aliyefanya kheri na taa zaidi ya watu wote, ili apate fakhari au nikani yeye ndio kidume, yeye ndio ujasiri, yeye alijipangilia, yeye alikuwa na program, alikuwa na kadha, alikuwa na kadha, alikuwa na kadha. Ya akhi muslim, ndugu yangu muislam, ukishawaambia watu 200 kwenye group moja, watu 800 group la pili, watu 1000 group la tatu, kwamba wewe umeweza kusoma Qur'an kwa bara hizo, baadaye nini kifuatacho baada ya hayo? Kuchelewa mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, akakwambie kweli ulisoma Qur'an, kweli ulifanya kadha, ni kweli ulifanya kadha, lakini hukufanya yale kwa ajili yangu, mja wangu, nenda kwenye grupu fulani, ukifika pale kawaambie wakupatie ujira wa tilawa yako ya Qur'an, waambie wakupatie ujira wa sala zako na kadha na kadha na kadha. Ndugu zangu Waislamu, katika mwezi wa Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, la shaka tuelewa, na wengi wetu alhamdulillah, au wengi wenu alhamdulillah, wameweza kuifatishia Ramadhan kwa kufungwa siku sita ndani yake za Shawwal, siku ambazo amesema Mtume alayhi salatu wassalam, yule ambaye atakayefunga Ramadhan kisha baadaye akaifatishia kwa kufunga pia funga ya sunna siku sita katika Shawwal, inakuwa hiyo ni kama ujira wa kufunga mwaka mzima. Ya subhanallah, 29 za Ramadhan baada ya wewe, lao utajiweza tena ukamwomba Allah jalla wa ala akuwafikishe uweze kufunga tena siku sita katika Shawwal. Faradhi 29, sunna ni sita, zaondoka na ujira kama kwamba wewe ulifunga siku 360. Limadha? Lianna alhasana biashri amthaliha, man jaa bilhasanati falahu ashru amthaluha. Allah anasema siku ya kiyama, yule ambaye atakayekwenda kwake akiwa ana hakiba ya kufanya jambo jema moja, atalipwa mara 10 mfano wake. 30 au 29, Allah fadhila zake pana, na sita inakuwa ni kama mtu amefunga siku 36. 36 mara 10 ujira wake inakuwa ni 360, na mwaka una siku 360. Ndugu zangu Waislamu, wale ambao bado hadi leo hawajaanza wala hawajaazimia, bali aonaudhia aona ni taabu, usiache fursa ikakupita bure, funga siku sita katika Shawwal, kwa sababu waliofunga hawakufunga eti mazoea, bali walifunga kwa ajili ya kulenga kupata ujira kwa Allah tabaraka taala kwa kufunga mwaka mzima. Ndugu zangu Waislamu, kufanya amali jema huifanyi ile kwa utofiki ya Allah tabaraka wa taala. Hufanyi amali yoyote njema ila waifanya kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Na hufanyi madhambi yoyote, kosa lolote, maasi yoyote, ila nafsi yako mbaya, kadhalika wasiwasi wa shaitani, wal iyadhu billah. Hufanyi dhambi yoyote, nafsi mbaya na wasiwasi wa shaitani. Kufanya amali jema ni jambo moja, kukubaliwa amali hiyo ni jambo jingine. Kufanya amali njema ni jambo moja, najitegemea mbali, kisha baadaye yule uliyemfanyia kuikubali amali hile, akaenda akakutunzia thawabu na ujira na malipo ya amali hiyo, hilo ni jambo jingine. Na tutosheke na kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema kwenye Qur'an, innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, kwa hakika sio vinginevyo anakubali Allah tabaraka wa taala, atakabali Allah jalla wa ala amali na matendo yaliyofanywa kutoka kwa wale wale wachamu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Takwa ni moja katika sababu za kukubaliwa matendo yetu, na ulama wakatutolea wakatudadavulia kwenye Qur'an kadhalika katika sunna, wakatuambia kwamba ili amali ya Muislam aliyofanya ikubaliwe, amali yoyote ya maneno, amali yoyote ya vitendo, amali yoyote ya moyoni, ili itakabaliwe kwa Allah tabaraka wa taala, haina budi ikamilikiwe na sharti mbili. Sharti mbili hizo zimetajwa katika aya ya mwisho katika surat Al-Kaf, Allah aliposema qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wakasema mwishoni mwa aya hiyo, hapo ndani yake pametajwa sharti mbili liqabuli al-'amal, sharti mbili za kukubaliwa amali ya Muislam. Nayo sharti ya kwanza, mtu akifanya afanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na sharti ya pili afanye kama vile ambavyo alikuja kufundisha na kuelekeza na kuonyesha namna ya kufanya ibada hiyo nabiyuna Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wala shaka, wala hapana shaka, ikiwa amal waifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, lazima utakaa kitako. Sasa naifanya kwa ajili ya Allah, lazima utakaa kitako, ueleweshwe na ukasomeshwe na ufundishwe. Amali hii kwanza ni amali ambayo Allah jalla waala kairuhusu ifanywe, kaipenda, anairidhia. Ni faradhi hii, ni katika jambo jema kweli, Allah aliridhia. Utaambiwa naam, na ikiwa naam, ukasomeshwe tena na uelekezwe na ufafanuliwe namna ya kufanya, kama kuna sharti, kama kuna nguzo, kuna mustahabbat, kuna sunan, uchunge mubtilat kadhalika, yale mambo yote ambayo yanaifanya amali ile kwanza iwe sahihi mbele ya Allah tabaraka wa taala, ili baadaye ndiyo iweze kukubaliwa. Ndugu zangu Islam, tumefunga Ramadhan kadhalika sita, na amali zote tuendelee kutakasa amali zetu na nyoyo zetu, na kilichobakia tuendelee kumwomba Allah tabaraka wa taala atakabali amali zetu, ili tuweze kupata faida wal ajr wa thawab katika matendo yote ambayo tumefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.